Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria. Y pues muy buena nit, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa ya famosísimo de todos los lunes en directo o en repetición, Balas Perdudas. Hoy lunes 21 de octubre, ven cómo estoy de contento que 20. Ya 20 de octubre. Ah, no, lunes 21. Lunes 21 de octubre, como todos los lunes 21 de octubre, aquí estamos una vez más con temas de vibrante y candente actualidad, muy contentos de empezar el año nuevamente y volviendo pues eso. Con tertulias, debates y entrevistas por la anarquía. Hoy sin muchas entrevistas, más con tertulia de bar y con otras historias. Pero bueno, muy feliz de volver nuevamente por acá. Entonces, pues no sé, molt bona nit, señor Rosa. Hola, bona nit, un gustazo estar aquí de nou amb totes vosaltres. Molt bona nit, señor Negra. Hola, bona nit, què tal? Com estem al treball aquí a Balas Perdudes? Molt bona nit també, señor Fosc. Hola, bona nit. Y pues eso, extrañando una vez más a la voz más sexy de Balas Perdudas y de Radio Bala. Pero que sepa, si nos está oyendo hoy 21 de octubre, que lo extrañamos y que esperamos que vuelva prontamente con nosotros. Ese no puede ser otro que el señor Blau. Y pues bueno, no sé, ¿qué tenemos para hoy? De todo un poquito, ¿no? Como en la tienda de la esquina. Si us sembla bé, comencem una miqueta parlant de les notícies d'actualitat de vibrant i candent actualitat, tal i com sempre ens informa aquí el nostre amic. I pues això, no? Comencem una miqueta, pues, no sé si hi haurà algun tipus de notícia d'àmbit local que ens pugui interessar, ens pugui servir una miqueta. Por supuesto que sí, como dice el señor Negra, se le tiene aquí la noticia calientita, recién acabada de salir, pero antes... Es el momento para la cortinilla musical de nuestra sección informativa, si les parece. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Sección informativa, Balas Perdudas. Y bueno, eso, aquí en el ámbito local, ¿qué les cuento? Les cuento que a partir del 15 de octubre, si mal no estoy, el 12 de octubre o antecitos, por ahí, entre el 12 o el 15, ahora no me acuerdo bien, es que la memoria me falla. Pero se abrió la Biblioteca Social La Inquieta. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde queda la Biblioteca Social La Inquieta que acaban de abrir entre el 12 y el 15 de octubre? Pues se encuentra en el Ateneo Popular La Sequía, aquí en el Barrio Viejo. Y pues nada, pásense por ahí algún día. ¿Alguien sabe qué día abren la biblioteca esta de La Inquieta? Em sembla que els horaris seran dijous, divendres i dissabte. I segurament per les tardes. M'havien comentat així més o menys. En tot cas, sempre es pot mirar la pàgina de l'Ateneu Popular La Sèquia, que no tinc clar exactament quin és, però en tot cas es posa Ateneu Popular La Sèquia al buscador, perquè aquí no li hacemos apologia ni publicitat a ninguna de estas qüestions corporatives. Ni molt menys a Google. Ni mucho menos a Google. Entonces... Sí, pues això. Y bueno, se preguntarán ustedes, todas nuestras fieles y contentos radioyentes, ¿qué pasa en la Biblioteca Social La Inquieta? ¿Por qué aquí están hablando de la Biblioteca Social La Inquieta? Y pues nada, yo les cuento que hay mogollón de libros ahí de todo tipo, pero que hay un, como en cualquier biblioteca, pero que está también destinada como a bastantes libros de temática social, humanidades, política e historia. Tiene una modernísima sala de estudio, muy bien parida, muy bien iluminada, para que no se te cansen los ojos al leer. Tiene un par de sofás por si te cansas de leer, pegarte una siesta muy guapa. Creo que hasta ordenadores y proyecto de internet hay por ahí asomando en el horizonte. Y como si esto fuera poco, llegó un centro de documentación, un archivo histórico acá a tope guapo, que lo mandaron de verga, y le han puesto... No sé, bueno, que está a disposición de la gente este archivo que viene del Centro de Estudios Josep Esterp y Borras. Parte del archivo duplicado que está allá, pues llegó aquí a la Biblioteca Social La Inquieta. Y ahora no me acuerdo bien cómo le dicen a esto. Creo que también le han dicho que se llama Ramón Averni, una cosa de estas. ¿Alguien sabe quién fue esta Ramón Averni o qué pasó ahí? Sí, Ramona Berni em sembla ser que va ser una lluitadora anarquista que, bueno, entra, que va ser un de les, una lluitadora que era d'una altra banda, però que es va passar, em sembla, 3 o 4 anys de la seva vida aquí a Manresa, i entra, havia participat amb el grup de Los Solidarios, és a dir, amb els Escaso i Durruti i els altres, els havia donat suport, si no tinc mal entès, no? I a més havia estat treballant a la Fàbrica Nova, sí. Si no tinc entès, i va ser una de les principals dones que van estar, pues, duent a terme lluites obreres i impulsant, pues, les lluites ahí dentro de la Fàbrica Nueva, que és nueva de hace como 100 años, pero bueno. Entonces, pues ya lo saben, esta señora Ramona Berni, en conmemoración o recordándola a ella, pues así también se llama la biblioteca, el archivo que hay ahí. Hay una sala muy bien parida, como ya les dije, con mucha iluminación, ordenadores, libros de toda clase, especialmente una biblioteca de ciencias sociales y humanidades. Y pues eso les cuento que hay de nuevo por ahí, más o menos, en el panorama local. No sé si alguien más tenga alguna otra información por aquí, o si vamos saliendo un poquitico del ámbito local comarcal. O... Bueno, ens trasladaríem a la zona metropolitana, on l'Assemblea del Centre Social Ocupat l'Estilla de l'Hospitalet de Llobregat ha emès un comunicat on denuncia que la tarda de l'11 d'octubre, doncs, 6 agents antivalors dels Mossos d'Esquadra van irrompre dintre del centre social identificant una persona que estava dintre i fotografiant l'espai, sobretot portes i panys, a més dels vehicles que estaven aparcats pels voltants. En recriminar-li la seva actuació il·legal, doncs els Mossos van contestar que ells podien fer el que volguessin. I... Muy honestos, no? Re, que ens sorprèn, les lleis estan només perquè les compleixin. Ja lo tienen muy claro, ¿no? Els explotants, els altres. I per altra banda, doncs, un altre espai ocupat, en aquest cas la Casa de la Muntanya, també s'ha vist, doncs, com al seu voltant, en els terrats de l'Hospital de la Salut i d'un col·legi pròxim, doncs, s'han instal·lat dues càmeres de videovigilància enfocant a l'espai, una mostra més de l'assetjament als espais que intenten això, doncs, crear alternatives a la societat actual. Sí, bueno, aquestes càmeres estaven a més o més, no eren uns dispositius qualsevol, sinó que estaven, bueno, ben camuflades i tot això, s'havien amagat en una espècie de xamanelles que casualment no treien cap tipus de fum, i imagino per això van despertar les sospites, no? Pues estan instal·lades a dintre d'unes xamanelles i, bueno, i pues un grup autoanomenat Stop Control va detectar aquestes càmeres i va optar per, en lloc de posar qualsevol denúncia absurda que no hauria arribat enlloc criticant aquesta actuació policial, perquè ja se sap que pels mètodes legals no serveix, pues van optar per treure-les ells mateixos i pues denunciar públicament el cas, perquè, vull dir, la gent sàpiga, se n'adoni, la gent que lluita sobretot, no, i l'altra també, que hi ha un seguiment constant a les persones que lluiten. Y bueno, no sé, vaya mierda, ¿no? O sea, hasta desde los colegios ahora ya utilizan las historias ahí para... Bueno, es otra forma de cárcel los colegios también, como dicen por ahí. Pero bueno, no sé, y... Se me había más noticias, ¿no? La idea sí, metropolitana. Sí, doncs el passat divendres 18 d'octubre, doncs al barri del Raval de Barcelona, una manifestació va recórrer els carrers sota el lema de prou brutalitat, prou impunitat, com a resposta, doncs, a l'assassinat de Juan Andrés Benítez. Mentre continua la investigació i es desmenteix la versió oficial, doncs, va augmentant la indignació. El cas resulta que Juan Andrés va estar involucrat en una baralla amb una altra persona, i aquesta persona ha testificat que el Juan Andrés va ser detingut i emmanillat per diversos agents i que va rebre una pallissa brutal quan estava estirat al terra i immobilitzat. Fet que contradiu la versió oficial que causava la mort a la baralla i no a l'actuació policial. Bueno, no, em sembla... L'única diferència amb la resta de casos és que aquest ha transcendit a la premsa, no? La majoria de vegades queda amb el silenci mediàtic i tot això, però suposo que al ser un empresari i una persona blanca, no un immigrant, que vulguem o no... No se llamava ni Yusuf, no, ni Mustafa, ni... No té el mateix caràcter, no? Pues, per tant, en aquest cas ha transcendit a la premsa, cosa que, bueno, en certa manera, pues, dius, bueno, ja està bé, però... Bueno, ho intentaran justificar com una actuació policial desproporcionada quan se sàpiga que és la veritat, no? Amagant que és una pràctica bastant extensa i que si no hi ha més morts és per miracle de la Verge Santa de tots els sants, perquè... Porque ya es que, bueno, que creo que tampoco es que ni viene al caso hacer el conteo acá de todos los casos de abuso y brutalidad policial que han terminado con muertes... que las han disfrazado de otras historias o de procedimientos de reducción de una persona o cualquier historia de estas o de alguien que se dio a la fuga o yo qué sé. Creo que no vale ni la pena hacer el recuento acá realmente. Creo que es una situación más y que eso trasciende a los medios, pero trasciende a los medios creo por quién era la víctima, ya que parte de la sociedad pertenecía o de dónde venía. Y bueno... Però bueno, i també tenim notícies, en aquest cas més dolentes, crec que de les comarques gironines. I, pues sí, les cuento que el pasado miércoles 16 de octubre, todos ustedes saben que se viene llevando a cabo una acampada contra la MAT. ¿Alguien sabe la MAT qué es? La línea de muy alta tensión, ¿verdad? Uh-huh. Que hace parte de un mega, mega, hiper, super grande proyecto de autopistas de electricidad por África y Europa para llevar y traer energía de un sitio a otro, para deslocalizar las fábricas, todo esto obviamente en medio de la mierda de capitalismo global que están implantando desde hace unos cuantos años. Y pues bueno, como parte de la protesta y la lucha contra este tipo de capitalismo y contra este tipo de proyectos, se viene realizando una acampada contra la MAT en un sector de Girona, más exactamente en el Mas Castelló, sí. En el pueblo de... Va començar amb una acampada i posteriorment des de l'acampada es va optar per ocupar una casa, ja que suposo que venia l'hivern i pues, millor tenir una casa que no està a l'aire lliure. I el Mas Castelló es troba al poble d'Urriols, allà al costat era una masia. I bueno... Lo que les venimos a contar es que el pasado miércoles 16 de octubre pues fue finalmente desalojada la gente que estaba ocupando, que estaba haciendo presencia en esta casa, en el Mas Castelló, y pues obviamente ya se imaginan ustedes cómo fue la historia, mozos de escuadra desalojando a la gente, con el resultado de que el próximo 11 de noviembre 6 personas tienen citación para ir a declarar, acusadas de usurpación y posiblemente sedición. Así como también fueron detenidas 3 sinos de la zona que se acercaron a dar algún tipo de apoyo en el momento del desalojo, que se presentó el desalojo, y que bueno, fueron dejadas en libertad esa misma tarde, pero tienen un proceso judicial acusadas de delitos de daños, coacción y no sé qué otras historias. Pero bueno, más allá de eso, torres más altas han caído, como dice la página, el blog, desde donde se da mayor información al respecto de esta acampada, en qué situación está en este momento todas estas cosas, y pues bueno, sí. fuerza y pa'lante. Y que la lluita continúa. Y que torres máxima, más altas han caído. Máxima solidaridad amb les detingudes, perquè, bueno, si al finalment es confirma que se les ha acusat d'un delicte de sedició, bueno, diga... que no és una cosa qualsevol, perquè en principi, bueno, per posar un exemple, el senyor que se li va voler imputar per aquest delicte aquí a l'estat espanyol va ser el Tejero per intentar fer el cop d'estat, vull dir que és un delicte contra les altres institucions de l'estat també. Simplement nombrar això. A veure, estarem a l'espera de què se'ls vol imputar al final. A veure, com al final com que salen, que s'inventen ara també. Sí. I bueno, ja sortint una miqueta del territori aquest, diguem-ne Catalunya, diguem-ne com vulguem, informar de notícies en aquest cas d'Alemanya, on ja està havent una àmplia campanya estatal de repressió i control social, definint, bueno, l'Estat porta temps intentant definir unes zones que es diu zones de perill permanent i en les que en certa forma el que es permet és l'entrada en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació de la policia en aquests barris i fent registres i controls indiscriminats a tota la gent, no? I, bueno, i arrel de l'extensió d'aquesta zona de perill permanent en una zona de barrial i tot això, hi ha hagut tota una onada de protestes bastant significativa amb manifestacions importants i tot això, no? I també, bueno, remarcar que es va fer un passeig incontrolat, que en van anomenar així, en el que una vuitantena de persones es van presentar en una zona i van pues, començar a donar a terme una manifestació combativa en la que es van produir pues, alguns sabotatges i alguns atacs al poder, no? I que, bueno, que tenen tot aquest conflicte obert a la ciutat d'Hamburgo en la lluita contra l'extensió del control social, de la repressió i de la persecució a la immigració. Y bueno, no sé, no es la primera vez que los estados se inventan leyes y pajas mentales para controlar a las veñas, a la gente directamente y con sus paranoias poner todo el armazón judicial y legislativo al servicio suyo y al servicio de la represión y de sus policías y ejército y demás entidades de control y de uso de la fuerza. Entonces que no es la primera vez, creo yo, todos tenemos claros ejemplos, de hecho cada estado me imagino que tiene sus estados de emergencia, estado de sitio, unos nombres de estos en donde les importa un pepino, bueno, un pepino vale mucho en comparación de lo que les importa, pasar por encima de la dignidad de la gente y sin ningún tipo de escrúpulo o de lo que sea, pues ir a joderte nada más por detalles como que tienes el pelo de un color o de otro. I bueno. I, bueno, per acabar amb les notícies d'actualitat d'avui, dic que al Canadà, a l'est del Canadà, en aquest cas, s'ha dut a terme també una acció, en aquest cas contra línies elèctriques similars a la que podrien ser aquí les terres gironines amb la mà, no? Unes línies elèctriques de corrent continua d'alta tensió. I bueno, que bàsicament ho ha reivindicat una persona en solidaritat amb altres anarquistes preses per causes similars i per altres companyes i tot això, no? I bàsicament el que es va dedicar aquesta persona va ser durant tota una nit a desatornir ja una línia d'alta tensió d'aquestes fins que finalment va caure, no? És una acció, jo crec, bueno, exemplificant, no sé, però bueno, déu-n'hi-do quina paciència havia de tenir aquesta persona per dedicar-se. No sé si va con un destornillador elèctric o algo así. Bueno. No sé, no en tinc ni idea, però bueno, aquí deixem la notícia i si us sembla bé, fem una breu pausa musical i em sembla molt bé amb el monogràfic d'avui que està buenísimo, no tiene desperdicio, o sea, uf. Jo crec que si seguim així ens l'aplicaran aviat al monogràfic d'avui, no? La reforma del nou codi penal, que és el tema que venim a parlar, i aviat... I ja veremos com que va el tema i què més inventen en sus pajas mentales de leyes i demás. Pero bueno, de todo como entienda, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿La furia, disidencia, un poco de hip hop así medio pesadito, habeas corpus? Pues podríem començar igual amb els habeas corpus, no? Que si donen un toc de... un toc musical interessant. A veure. Bueno, pues esto es Habeas Corpus, a las cosas por su nombre, y ya nos vemos de aquí a un ratito más con Balas Perdudas, la parte monográfica, hoy reforma el Código Penal, y pues eso, si nos están oyendo y son no sé qué horas de por la noche de hoy lunes 21 de octubre, sí, es en directo. Y si no, pues no. Entonces, pues eso, ya nos vemos de aquí a un ratito. Utilizado por la vida para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, y un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo, todo poderosa, la norma suprema, la ciega obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, atado y bien atado a las cosas por su nombre, a las cosas por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre. La bandera española, la bandera fascista, el ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. ¡Por su nombre! Bueno, doncs aquí estem de nou i de tornada, després de sentir aquest temazo dels Habeas Corpus. I doncs, bueno, ara començarem primer a analitzar una miqueta el que és i el que representarà aquesta nova reforma del Codi Penal, que ja, pel simple fet de ser una reforma, ja segurament que serà bastant xunga, i imagino que veurem a mesura que anem desenvolupant la tertúlia que és una altra, com una cançó que també tenen els Habeas Corpus, que és una altra vuelta de tuerca, no, aquesta reforma, i l'únic que fa és endurir més les condemnes contra les classes més populars, per dir-ho d'alguna manera. Sí, bueno, una miqueta aquesta reforma surt, bueno, sempre a part de la voluntat punitiva que ha tingut el Partit Popular com a característica tant del seu programa com de forma de gestionar les contradiccions internes d'aquest sistema que ells són els principals que han creat, no? Pues, aquesta reforma sorgeix del populisme punitiu exacerbat que sembla que és l'única forma que s'està legislant avui en dia, a costa de titulars rescabrosos i de notícies així super... Que busquen l'emocionalitat de l'opinió pública, pues intentar legislar a partir de totes aquestes notícies escabroses. En aquest cas ha tingut molt pes, per exemple, casos d'alguna nena alguna adolescent que ha estat assassinada de forma escabrosa i tot el rotllo aquest, i s'utilitzen com aquests casos superpuntuals com per aprovar legislacions ultrapunitives i que en certa manera, al principi sí s'apliquen només en aquests casos puntuals, però que mica en mica es van estenent a delictes molt menys greus o es van estenent a la resta de la societat, no? En aquest cas, una de les reformes més importants que tindrà el projecte de reforma que es va aprovar el passat 20 de setembre serà la instauració de facto de la cadena perpètua encoberta, anomenada de forma maquillada, òbviament, presó permanent revisable. És aquesta una de les característiques més substancials i més criticables, pensem, no? Que són penes de hasta cuánto, 35 años o más, y luego que se pueden son... revisar, sí. Y depende de cómo vaya la historia, te guardan otros 5 años o no sé cuánto más, sí. Y pues no sé, que igual es como la forma de esta democracia... edulcorada, bueno, de esta dictadura edulcorada que llaman democracia, mejor dicho, sí, para decirlo de otra forma, o un poquito más claro si se quiere. Y es la misma historia, o sea, cadena perpetua, pero le ponen otro nombre. Sí, presó permanent revisable, que a més d'aplicar-se en casos de gran indignació pública com assassinats aquests escabrosos, no? Una de les coses que també ens crida molt l'atenció és en el cas dels terroristes, no? I sabent com es juga amb la paraula terrorista avui en dia, que no és la persona que ens volen vendre, vull dir que no és una pràctica molt extensa el terrorisme com a tal que ens han volgut pues això, transmetre, no? Pues. Y que obviamente eso, el juego mediático que se hace también es supremamente, ¿cómo se llama ya esto? Con un sentido mentado, con un objetivo claro desde antes de llevar a cabo las noticias o desde antes de desinformar, y es que cuando ya tienen una historia hecha, pues lo único que les interesa es venderla de la forma más inescrupulosa y con toda la sangre que pueda rodear el tema, con lo más escabroso, con el mayor número de detalles, y pues en eso son famosos, ¿no? En la forma en cómo lo realiza el Estado, sí, también, y los medios al servicio de ese Estado. Y bueno, yo creo que también es recalcar sobre todo lo que decía el señor Negra hace un momento de cómo nos lo van metiendo por los laditos todo el rato y nos van diciendo, sí, claro, esto es para casos como el del monje Shaolin que mataba gente y comía niños, después los cadáveres de los niños y todo esto. Y claro, la gente se escandaliza y dice, por supuesto que necesitamos una cadena perpetua para monstruos como el monje Shaolin que comía niños, pero ya después obviamente pasan del monje Shaolin y cualquier persona puede terminar por cosas de la vida y porque así les interesa que sea comiéndose una prisión de por vida. Más sí, de 35 años, historias de ese estilo. Bueno, com que no sé, com que ja qui vol entendre una mica el missatge que estem donant ja s'entén, no? Jo què sé, aquest país està ple de xoriços, de guante blanco, rotllo Millets, Tudors i gent tossa d'aquest, la cúpula del PP, la cúpula del govern també, gent que agafa els diners així amb un guà blanc sense embrutar-se les mans i aquesta gent no les tapen quasi res, no? I per altra banda, no sé, els carteristes de la RAM, la gent que es busca la vida perquè no té una altra manera per tirar endavant, doncs s'està menjant 5 o 6 anys, no? Així una mica de presó, vull dir que no sé, que ja veiem una mica la justícia, no? Aquesta justícia que li diuen justícia, que una mica cap on s'encamina, aquí respalda i aquí condemna. I que bueno que el... Es como en esas entrevistas cuando dices, qué bueno que me hagas esa pregunta, pues qué bueno que el señor Rosa pone el dedo en la llaga en este momento hablando de todos esos ladrones de guante blanco y de cuello blanco, porque a propósito de lo que hablamos hoy de la historia esta de la reforma al Código Penal, creo que por ahí hay otra historia aparte de la cadena perpetua esta que le cambian el nombre, pero que es una cadena perpetua, que es la profesionalización del hurto. Y sí, no sé hasta dónde lo tengo más o menos bien entendido, pero es como que no importa si te mangaste 20 euros o una barra de pan, pero si consideran que lo haces de forma profesional, que ya me dirán en qué universidad se estudia para ser ladrón profesional, en dónde imparten ese tipo de carreras, pues ya te puedes meter talegos de hasta no sé cuántos años porque hay robas de forma profesional, así sean 20 euros o una barra de pan. Y esta gente que roba de forma profesional, siendo banquera, siendo política, siendo cabronazos, estos que sí son profesionales del hurto a gran escala, estos están tranquilos, ¿no? Vacacionando y yendo al Mundial de Fútbol y sí, cosas de esas. Sí, de fet, aquesta llei està totalment enfocada, en principi, diuen, a la lluita contra els carteristes o la lluita d'aquesta pràctica ha sortit dels lladres, entre cometes, de coure, no? I és una llei que va molt encaminada cap a, en principi, penalitzar aquestes formes que han sortit de guanyar-se la vida en un context de crisi com l'actual, no? Llavors, bueno, la idea és que fins ara ens trobàvem en què, per exemple, una persona que roba, un carterista que roba una cartera que hi ha 20 euros a dintre, el que tindria és un judici de faltes per haver robat aquesta cartera, no? En aquest cas se li diu, no, aquesta persona no només ha robat una cartera, sinó que es dedica professionalment a fer això, i per tant se li pot aplicar una pena que seria una multa de jo què sé, posa-li 300 euros, pot passar a ser una pena de presó d'una 3 anys de presó. És bastant, Bastante fuerte. Y entramos nuevamente ahí a mirar el estado con qué rasero determina uh-huh. estas historias o no, que era también lo que yo decía hace un momento, de forma uh-huh. irónica. También un paper clave tendrán los antecedentes también, porque la continuidad delictiva también puede servir para modificar las reglas del juego y tener una condena una otra según lo que hayas hecho claro. anteriormente. Que no es, para mí no es más que una muestra de la doble moral del Estado con todas estas historias, o sea, unas leyes que obviamente, como decía el señor Rosa, están encaminadas ¿a quién? A pegarle duro a la gente que en un contexto de crisis se busca otras formas de vida y no se deja morir de hambre directamente. Sí. Que en programas anteriores lo habíamos visto con otros temas, por ejemplo el cinismo o la ley del cinismo, esta que la ordenanza está cínica, como paréntesis, en donde decían, sí, claro, la contaminación... a la calle o las historias, la publicidad fascista o violenta contra la mujer, pero entonces claro, no caen las multas ni llegan las acciones determinadas ni contra Iberpotash ni contra Plataforma por Cataluña, que qué más publicidad xenófoba que esa, o y aquí otra vez lo mismo, o sea. No sé, potser els interessa i desitgen més que la gent es suïcidi perquè els desnonen de casa seva que no rebin per buscar-se la vida, no? Així una miqueta, perquè per exemple hi ha la llei aquesta també de les hipoteques, que és una puta vergonya, i això encara no s'han plantejat de canviar-ho, però no sé, per exemple també una de les altres... Una de les reformes que hi ha també és així una mica com contra els escratxes, no? I l'ocupació. Sí, sí, bueno, sí, jo, bueno, abans de passar igual a altres canvis legislatius i tot això, no? que en fet sí que m'agradaria, no? Pues ja que estem parlant del tema, per exemple, dels carteristes, vull dir, a tots ens fa molta ràbia que, jo ho sé, que estiguis en un context que et roben la cartera, no? Però també em sembla una mica de pedagogia que la gent entengui que això va passar, simplement, és com, tu, normalment, tu... has donat papaya, has dit, bueno, vull dir, no has estat pendent de la cartera, i en la societat en la que vivim, pues, per mi és una cosa que fa ràbia, però és que, jo què sé, en el moment en què aparques malament el cotxe i et roben et posen una multa en el cotxe, per mi això també pot ser, en certa manera, un robatori, perquè, bueno, almenys aquí a Manresa, com ho estan aplicant avui en dia, de forma totalment aleatòria i agafant-se la llei per tal com volen, no? En canvi, per això, molta gent no s'indigna o no s'indigna de la mateixa manera. En canvi, clar, amb els dèbils, amb els carteristes, que no són persones... amb possibilitats de defensar-se posteriorment, sinó que estan criminalitzats, no? Tothom s'indigna i tothom diu no, es passin no sé quant temps a la presó. Pues, em sembla que, senyors i senyores, que és el moment de fer una reflexió col·lectiva de quin model de societat estem generant. I com nos siguen robando también de forma edulcorada y aquí todos tan tranquilos, o sea, así suavecito y light, ¿no? Para los que nos gusta consumir productos bajos en grasas y calorías, como dicen la televisión. O sea, una multa es lo más tranquilo y normal del mundo, pero vivir en un contexto de conflicto social en donde hay gente pobre que roba para buscarse la vida, ah, no, eso sí, que se coman la de años de tal ego. Sí. O sea, no, lo siento, pero no vivimos en Luxemburgo ni en Mónaco. Y aún así, hasta de pronto allá también te roban la cartera. Sí. De fet, una de les altres aberracions més importants que té aquesta legislativa és el fet que l'activitat dels Tom Manta, no, es multa amb una pena d'uns 6 mesos de pena multa. O sigui, hi ha una pena multa... Por el gravísimo delito de vender CDs con películas en la calle, o sea, es que estás perjudicando uh-huh. a los grandes emporios de Hollywood, de Bollywood, de Antena 3 o de Televisión Española y Cine Plus, yo qué sé, o sea... Sí. I res, pues, si us sembla, fem una breu pausa musical, sí, perquè és que si no, es que a mi... Estoy llenando de motivos yo acá para que me dé una diarrea y... Sí, la veritat és que si no ens comencem a enfurismar massa aquí, ja ens accelerem i frenem una miqueta, que si no... Bueno, pues, como para seguir con el panorama así tan optimista que les venimos planteando en esta noche de 21 de octubre, cuando es un poco más tarde de la hora en que empezamos este programa, sí, ya saben, si es lunes 21 de octubre por la noche y nos oyen, es en directo. Si no es, pues no es en directo, lo más de sencillo, lo mismo que decimos siempre. Pues eso, algo de la furia, a propósito de esto luché contra la ley y ya nos vemos de aquí a un ratito. Quería algún dinero porque no tenía nada. Luché contra la ley. I bueno, bona tarda i bona nit a tothom altra vegada. Estem aquí amb la tertúlia, el monogràfic d'avui, el que et va les perdudes, parlant en aquest cas de la reforma del Codi Penal, que està pendent d'aprovació, que està impulsant el govern del Partit Popular, i a veure si finalment s'acaba aplicant i de la forma que s'acaba aplicant. No ho dubteu que s'acabarà aplicant, vull dir, això... Això està claríssim. Que en darrere no es tirarà, vamos. I bueno, una de les característiques principals del que dèiem d'aquesta llei, no? I que resulta irònic, és que instaura de facto la cadena perpètua, no? I bueno, deixa en clara evidència una de les coses que sempre s'ha denunciat, que realment la funció social d'aquesta societat i de les presons no és la reinsertadora, sinó que la seva funció bàsicament és la venjança pura i dura contra aquelles que es rebel·len de forma conscient, de forma inconscient, o que simplement exploten per la societat inferma en la que estem immersos. Hòstia, ara no me'n recordo bé la frase, però a la presó de Can Brians entres a la presó per fer les visites i hi ha una frase... Una frase que és bastant clara i com que... I és que ara no me'n recordo. Però que, bueno, com que demostra bastant el principi que és que el principi de la presó, que més que el de la reinserció, que no s'ho creu ningú, és el del càstig. No? Així una miqueta. Ja no sabria dir la frase. Aviam si algun dia la miro i la dic. Però, vamos, que ho deixa molt clar. Bueno, y hablando de, no sé, cárceles y prisiones y cadena perpetua y esta historia, creo que este Código Penal tiene otra pata que le sale al gato y es otro tipo de cárceles que nos han vendido como supremamente útiles y necesarias en este mundo y son manicomios, ¿no? Y psiquiátricos y cosas de este estilo. I no sé si habla de què, de internament psiquiàtric o... Sí, bueno, a part de legitimar l'internament psiquiàtric obligatori, és a dir, una de les coses més punyents d'aquesta nova legislació és que si es considera que una persona està en una situació mental que podria provocar algun tipus de delicte, se la pot internar preventivament. Cosa que... O sea, volvemos, ¿no? Llegamos a los tiempos de la peli esta del Tomás Cruise, ¿no? Del Tom Cruise, la de... ¿Cómo se llama? Minority Report, Report, on simplement es pot condemnar algú per creure que pot ser ostensible de cometre un delicte, que és una cosa que ens sembla bastant... Que nada más ahora por decir algo a mí se me ocurre pensar que alguien por ser pobre es propenso a cometer un delito de hurto. Ah, mira. Imagina't, bueno, lo típic, no? Amb l'excusa d'una criminalització com és també la de ser una persona malalta mental, pues, es pot justificar qualsevol tipus d'internament psiquiàtric obligatori. Però bueno, seguint una miqueta amb aquesta nova legislació coercitiva, podem parlar ara potser de les coses que tenen més a veure amb l'afectació que tindrà per les lluites socials aquesta legislació. Ja hem parlat una miqueta de que s'instaura la cadena perpètua per als terroristes, de facto, i sabem que aquesta paraula no és una terminologia... diguem-ne imparcial, sinó que és una terminologia que... Totalmente sí. Tendenciosa y acomodada. Según los intereses que tienen. ¿Quién es el poder? El Estado, la gente rica, los banqueros... I sense, òbviament, entrevalorar si ens semblen bé o no les accions terroristes, perquè em sembla que és un tema que, bueno, que no ve el cas, no? Però simplement aquestes coses passen, no? I simplement, pues, sí que hi ha, pues, una voluntat del poder d'anomenar terroristes a determinats sectors socials que incomoden, no? Pues, a part d'aquesta nova possibilitat, que és la cadena perpètua, també hi ha un canvi legislatiu que consisteix en que la figura de l'autoritat... diguem que es podrà aplicar de forma molt més generalitzada, sense, per exemple, la resistència activa, que abans estava considerat de forma diferent, ara passa a ser tanta de l'autoritat. En definitiva, que... I la passiva també. La resistència passiva també pot arribar a ser considerat, tot i que dependrà de cada cas. Sí, aquest és una miqueta el canvi legislatiu, no? De com que abans hi havia penes diferents per cada cas, ara com s'intenta pues, blindar encara més aquesta figura que és l'autoritat, que és la gent, és el policia, no? Se l'intenta blindar de forma molt més exagerada. Els que poden fer el que vulguin, no? Exacte, que sí. Que ara ja el fet de resistir-te, que et vulguin emportar per la força, eso ya puede suposar-te... Sí, no estamos lejos del momento en que vengan y cuando te van a meter un porrazo en la cabeza te metan no sé cuánta atentado a la autoridad por cubrirte la cara, que ya no más faltaría eso. Mejor dicho, no les demos ideas porque... Llavors també una altra mesura que a mi és de les més fortes que m'ha suposat és que si després de complir una pena de presó es considera que no t'has rehabilitat, et poden aplicar mesures de seguiment i de control dels de 3 a 5 anys posteriors al compliment de la condemna. Inclús es podrien arribar a allargar més, no? És a dir, que bàsicament el que busquen és la submissió total, no? A sobre, si suposadament la funció de la presó és reinsertar, i sabem que les presons no es reinserten, en lloc de donar la culpa a aquest sistema de merda que no és capaç de donar alternatives ni possibilitats a tothom, la culpa la té la mateixa la persona que ha delinquit o que ha anat en contra del que ells diuen, i se'ls segueixen aplicant mesures després de complir la seva condemna perquè pot ser també un possible perill per la societat, no? O inclús després la van ficar en preventiu també, no? Com el que dèiem així, perquè pot... Una vegada surti pot ser que torni a cometre delictes. No sé, és que estem parlant de coses que són molt retorçades. Esto ya es rizar el rizo, digo yo, o sea... No. Es firmar un cheque en blanco si es que los de antes no iban en blanco y ya es totalmente dependiendo de la voluntad y del genio que tenga la persona que representa sus instituciones en el momento y ya está, y sus intereses. I no sé, que ara que estem parlant d'això, pues... Com que em venen el cas a l'Amadeu Casellas, em ve el cas del Joaquín, em ve altra gent, em venen alguns companys presos, així, lluitadors a dins de la presó, que una vegada han complert la condemna encara no els han posat en llibertat, suposadament perquè s'obrien nous processos o cosetes així, vull dir que no és que aquestes coses que estem parlant a partir d'ara passaran, sinó han estat coses que eren coses que ja havien passat, però ara estan fent una llei com per millorar-ho i per respaldar-ho legalment així, però vull dir, tot això no és que s'està inventant, és que el sistema s'està perfeccionant perquè eren molt més difícils de justificar després, posteriorment, més si hi havia un seguiment d'un advocat, no?, interessat en el cas dels presos, no? Pues, ara simplement ho justifiquen, no? I és que a mi el que em sembla més fort és sobretot amb gent que entra a la presó per causes polítiques, que òbviament si entres a la presó per les teves idees i segueixes amb el convenciment un cop surts de la presó de tu no has fet res dolent i tot això, pues, en el cas que no reneguis del teu passat o no diguin tu t'has reinsertat, no? Pues, vinga, seguiràs amb control, seguiràs amb repressió i seguiràs amb... Comiéndote años. Sí, i no sé, ara que estem parlant d'aquest tema i de la manera com estem enfocant, també em ve al cap així el Franco, no? El dictador que vam tenir durant tants anys i que va fer tanta mella, encara que no se'n parli, però va fer molta mella, el tenir un tirà aquí dictant en aquest país, no? I una de les coses que deia, no?, que era que els comunistes, que els rojos eren uns malalts mentals, no? Pues una mica el que estem parlant o les directrius d'aquesta reforma una mica... com que van una mica en aquesta línia, no?, on hi ha quasi que, no sé, una sisena part de la societat ja està malalta, no?, d'alguna manera, i no sé, i preventivament l'empresonaran, la ficaran en psiquiàtrics i li faran la vida impossible, així una mica. Es que yo creo que no están lejos los tiempos de esas pelis apocalípticas en donde la poca peña que se resista a que piensen por ellos o en lugar de ellos y que quieran seguir teniendo algún grado, aunque sea mínimo, de autonomía sobre sus vidas y de control sobre sí mismas, pues va a ser gente peligrosa, va a ser gente enferma mental, y tampoco creo que estamos lejos del punto en donde, de acuerdo al lugar que ocupes en esta división socioeconómica de lo que llaman sociedad, pues también vas a ser propenso a que te vengan enfermedades terribles como el hurto. I, bueno, fem una altra breu pausa musical, us sembla? Sí, sí, sí, perquè sí? Així queda un poquitico més acá de tela. Queden tres o quatre lleis, així que voldríem ressaltar una miqueta també i que van encaminades... Sí, toda esta peña de la PAC, tranquilos, que para ustedes también hay lo suyo, pero bueno, eso ya más adelante, o sea... I, bueno, pues no sé en què no posarem ara, ¿no? Vamos con, si les parece, algo que se llama... ¿Qué quieren? A ver, ¿Disidencia o Vida en Gris? Vinga, pon igual Vida en Gris, que, sí, que ens parla el prou dona una miqueta del que significa ser governat. Perfecto, pues Vida en Gris, con la colaboración o featuring, como dicen ahora en las canciones, de Pedro José Prudhon, desde el otro lado, desde Ultratumba, con ustedes en exclusiva, Balas Perdudas, Radio Bala, Prudhon cantando, y esto se llama Vida en Gris 4. Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido y legislado, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, apreciado, censurado e instruido por hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarios para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, censado, tarifado, sellado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. Es bajo pretexto de la utilidad pública y el interés general ser puesto a contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, engañado y robado, para luego, al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado. He aquí el gobierno, he aquí su moralidad, he aquí su justicia. Bueno, de nou estem aquí a Bales Perdudes després d'escoltar aquesta cançó que a mi em posava una mica de mal rotllo, no? Molt interessant, però és del rotllo. Ja estàvem atacats aquí amb la nova reforma del Codi Penal i aquesta cançó ja et posa les pèls de... De punta el Pedro José ahí desde el otro lado, en colaboración con Vida en Gris, contándonos los placeres de ser gobernado. Sí, Vida en Gris, que des de Sant Lluís, crec que és, bueno, des de Mèxic, pues ens ha posat el prou don aquí, en aquest cas sense rapejar, si no ha parlat, però bueno, aquí l'hem estat escoltant, no? I pues res, pues seguim aquí amb el Bales Perdudes, no sé quina llei voleu seguir parlant, de quina de totes elles, per exemple, ja que hem estat parlant del tema de l'ESPAJ i hem fet referència... aquest nou canvi legislatiu que ara introduï per fer front sobretot a les mobilitzacions que s'estan duent a terme amb entitats bancàries o que fins i tot també podria afectar la gent que està ocupant els hospitals, que està ocupant els col·legis i tot això per defensar els serveis públics, pues, bueno, pues hi ha una llei específica que tractarà d'acabar amb aquestes pràctiques, no? Bàsicament es tractaria l'article 555 no, 557 ter, que castigaria amb penes de presó de 3 a 6 mesos o de multa de 6 a 12 mesos de pena multa, per entendre'ns, a los que, actuando en grupo, invaden o ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento local, aunque se encuentra abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal. O sea, que si yo estoy tranquilo en mi piso, que ya he pagado 8 veces al malparido banco, pero que insisten que no lo he pagado, y vienen a desalojarme, se les puede aplicar esa ley a los que vienen a desalojarme, ¿verdad? Crec que no és aquest el cas. No, no va tan per aquí. Ah, vale. És una llei, bueno, bastant característica, no? És del rotllo, bueno, allò que em molesta, anem a per això, no? Que deia que la llei és justícia, la llei és injustícia i... Fet a mida, no? Fet a mida, exactament, per tot allò que incomoda, no? Claro, bueno, ni qué decir del contexto en el que todas estas plataformas de afectadas por la hipoteca y el capitalismo y todas estas cosas, pues... De cierta forma yo creo que han puesto el dedo en la llaga respecto al tema de la vivienda, respecto al uso de inmuebles o de propiedades abandonadas o que no están teniendo ningún tipo de uso real, aparte de engordar para luego venderlas o lo que sea. Y pues es que esto ya también es como todo lo que veníamos diciendo hace un momentico, ya es como van a por ustedes ahora o vamos a por ustedes ahora o... Sí, son de estas reformas que son con nombre y apellido el pedacito este de la reforma. O sea, es como que lo sepan que lo hicimos pensando en ustedes. Y ojalá me estuvieran viendo porque estoy señalando así como para ti, para ti. Ni más ni menos, como para la gente que lucha y que no se calla las cosas y la otra es para la gente más pobre de las periferias o de los centros más degradados. Y no hay más que... aquesta, sinó un poc. Sí, seguint també amb una de les altres perles legislatives és el tema, per exemple, que el delicte de desordres públics, que està penat d'una a tres anys de presó, segueix estar penat igual, menys amb el cas de que aquests desordres públics es produeixin ni més ni menys que en el context d'una manifestació. A ver, ahí se me ocurre otra pregunta ahora. O sea, hay una manifestación que va a tope bien, tranquila o como quieran llamarla, y de un momento a otro llega un montón de peña uniformada con escudos y porras a pegarle a la gente y a hacer desórdenes públicos. A ellos se les aplica ahí, ¿verdad? Tampoco, acabas malament. Ya voy entendiendo, sí. Entonces. En el context d'una manifestació, la pena per desordres públics podria arribar als 6 anys de presó. Estem parlant de que ni més ni menys que pel sol fet de... Estàs en una manifestació, tu estàs allà tan tranquil·let, però et comencen a ploure hòsties per tot arreu i tu et canses i et surt de tirar una pedra. En aquest cas et pot caure una pena ni més ni menys de 6 anys de presó. Estem ben arreglats, no? Muy bien, o sea, es que... Es rizar el rizo, ya es que yo no sé qué más esperan, o sea... Es como eso, o sea... Sales a manifestarte, sales a la calle porque ya no quieres sentarte a comerte la mierda en tu sofá y a seguir viendo al Barça, que ya ni gana, y sales a la calle a manifestarte, a decir lo que sea, y encima de esto entonces sales y por no comerte la mierda tú solo, sino salir a sacar un poquito del malestar que tienes, pues ya te comen 6 años. Es que vamos bien, ¿no, gente? O sea... I, bueno, ja per acabar amb algunes de les històries de les que volíem parlar, bueno, no sé si n'hi haurà més o no, almenys per part meva sí, no? És el fet de que també, que si els grans de l'ordre, aquests tan grans de l'ordre, que tal com hem dit, són els primers a saltar-se les lleis quan els convé, decideixen que hi ha una convocatòria de manifestació o d'alguna cosa d'aquestes que pot produir... o incitar a la violència, se la podria condemnar també a la persona que difós aquest cartell, aquesta convocatòria, amb una pena d'un any de presó, cosa que també és bastant exemplarificant, no? Ara ja, bueno, pues això, ja es vol acabar amb la possibilitat de que la gent es pugui manifestar lliurement. No, però tranquil·los que aquí hi ha llibertat d'expressió, no? Consagrada en ese sacrosanto documento, en esa carta magna que rige los destinos de ciudadanos y ciudadanas de esta península histérica llamada Constitución, ¿no? Hay libertad de expresión. Bueno, y más también, com, tal y como la pasa una palabra terrorista, ¿no? Violenta o no violenta es una palabra también molt subjectiva, muy que les va como guante al dedo para lo que quieran. Pero siempre que convé a tildar un movimiento violento o una historia violenta, pues... Aquesta mà, bueno, els ajuda bastant. Sí, no? I entre aquestes lleis, els mitjans de comunicació que quan els interessa segueixen les directrius i comencen a fer una campanya sobre un tema concret, més la policia i els polítics, pues, no sé, com que el panorama que ens ve així és una mica com desolador, no? Perquè no sé, ja no... Sí. No sé què ens queda per fer, no? Així una miqueta, perquè no... Sí, de les últimes cosetes que jo volia transmetre, bueno, és reflexions, no?, que a mi se m'anen al cap. Els codis penals és una de les instàncies sobre les que més se l'ha legislat aquí l'estat espanyol. És com una de les legislacions que hi ha hagut més canvis, no? I tots ells han anat encaminats cada mes a punir... Sí, vull dir, en cap cas s'ha aplicat, que tampoc no és el que busquem, eh? En cap cas s'han aplicat per, diguem, per intentar, pues, estendre garanties o drets socials, sinó sempre s'han aplicat amb la seva vessant repressiva de tallar llibertats. I no sé, a part d'aquesta reforma ara, no, del 2013, em sona que el 96 n'hi va haver una altra. I no sé si... El 96 no hi va haver una altra reforma, el que es va fer és que es va aplicar un nou codi penal. Es va reformular totalment, es va canviar totalment. El 1996 va ser el canvi legislatiu i el 2003 és un dels canvis, és un any dels que s'han introduït més canvis també, punitius així importants, no? I bueno, i ara que estem parlant una... Sí, no, que no, iba a decir que una como de las reflexiones que yo saco después de toda la charla que hemos tenido hasta ahora es como, tranquilos, o sea, que tiemblen los ricos, los banqueros, los abusadores de autoridad, la policía abusadora de la fuerza y la que no abusa de la fuerza, que tiemblen los poderosos y que tiemble toda esta gente, porque con esta reforma al nuevo Código Penal nos sentimos todas más protegidas. Sentimos reales garantías para salir a la calle a ejercer nuestro derecho, quienes crean en los derechos, a la protesta y a la rebelión. Estamos realmente ahora cobijados por un manto de seguridades para poder decir que las cosas no van por donde pensamos que deben ir. Yo estoy totalmente tranquilo y no estoy nada indignado. De hecho, es que no estoy pensando ni en salir a acampar ahora a la plaza al lado de la casa. Entonces, esa es una de las reflexiones que hago. No, tranquilas y tranquilos que no se está criminalizando cada vez más la protesta social. No, tranquilos y tranquilas que no se está legislando para el lado donde siempre se legisla. No, tranquilas, aquí no pasa nada. Aquí la cosa no es tendenciosa y cada vez menos van a ir a por la gente que levanta la cabeza o la intenta levantar y también levantar la voz. Entonces, pues qué guay, ¿no? Qué bueno saber que eso que llaman democracia y eso donde la gente sigue votando, que es que yo no entiendo por qué siguen votando, la verdad, están ahí para cuidar por nosotros y velar por nuestros intereses. Ja està claríssim. Sí, bueno, és que jo ja estic... Però jo també volia transmetre, no?, perquè aquí sembla molt pessimisme, és molt... Però bueno, que jo també dic, mira, si apliquen tot això és per alguna cosa, no? Si apliquen aquesta llei que ja no es poden aplicar, que ja no es poden ocupar seus bancàries, si apliquen tot de lleis repressives perquè no ens podem manifestar, si apliquen... Pues totes aquestes coses és per alguna cosa, és perquè almenys hi ha alguna gent que com a mínim es digna a lluitar, es digna a denunciar allò que creu que és just, no? I que estan tocando fibres que les incomoden. I que hi seguirà veient gent, tu, jo què sé, jo... I seguirà viendo imaginació i creativitat per a tot. Seguríssim. Seguro que sí. Seguríssim. Per sort, no? Jo crec, és que no queda altra, queda seguir lluitant, perquè és que, claro, si no, que acabarem amb estats totalitaris sense la mascareta com els que tenim ara. Sí, i abogando per la independència i el Barça. Bueno, i ara ja quasi que vivim un estat totalitari, així una mica carnavalero, així, amb algunes disfresses, no?, per intentar-nos fer despistar, però bueno, que una mica ja és el pa de dia i és una continuació i una perpetuació del que durant tots aquests anys hem estat vivint així, una miqueta. Y bueno, también, no sé, se nos queda pues, en el tintero otra reforma legal o legislativa que había, pero ya no del Código Penal, ¿no? Pero que sin embargo no queríamos dejarla pasar por alto, que... Bueno, és la reforma de l'avortament, així que ha impulsat el Gallardón i la cúpula del PP. Es tira tot endarrere i diguéssim, com que amb el que estem dient avui és que estem anant endarrere, no?, d'alguna manera, es recupera una mica la base de la reforma, ai, de la reforma, de la llei de l'aborto del 85. I, bueno, amb uns supòsits, vull dir, em sembla que avortar aquí, a l'igual ja no, és que no sé si serà legal, vull dir que tampoc no sé fins a quin punt afecta, però bueno, que és anar bastant endarrere, això, una miqueta, també. Ja no era molt fàcil, no? I ara encara menys. Sí, és una miqueta això. Va, jo l'altre dia anava caminant per aquí a Manresa, em va fer gràcia perquè vaig veure una pintada que deia Gallardo, no, tant de bo la teva mare hagués avortat. A mi em va fer riure, no? La vaig trobar graciosa, tot i que encara que no hi hagués hagut el Gallardo, hi hauria hagut un altre capullin que hauria fet exactament el mateix. Segur. Però bueno, en tot cas, vaig trobar graciós, no? Hombre, y tanto. Y bueno, no sé, ¿qué les apetece? Otra sección más de las ya famosísimas acá, vamos cerrando el tema de la tertúlia. Jo crec que per la tertúlia d'avui, no sé si volíeu comentar alguna coseta més, jo crec que ja ho tindríem tot bastant comentat, no? Que això, que força, que ànims, que... Sí, tampoco tan negativismo aquí, no se ha perdido, se perdió más en el Titanic, como llaman por ahí. Simplement, no sé, que bueno, que està molt bé, ara està de moda parlar d'això, de la independència, del Barça i tot això, és quan també hi ha coses que jo crec que afecten molt més la vida quotidiana de tothom, que també es passen per alt, no? Pues nosaltres parlarem d'aquests temes una miqueta que per desgràcia no surten en els debats, no surten en els debats. Però tranquilos i tranquiles, que com esto es Radio Bala i aquí està també Balas Perdudes, pues aquí sí nos apetece hablar de eso. I pues bueno, pues posem la pausa musical i deixem l'espai per l'agenda. Me parece perfecto. Y nada, los dejamos ahora con un poco de disidencia. Y ya nos vemos de aquí a nada. Esto ya está casi que entrando en la recta final. Entonces hasta de aquí a 4 minuticos. Y esto es disidencia. defendemos nuestros derechos sin libertad de opinión. Nunca estaremos del lado de quien piensa que con la boca tapada viviremos mejor. No queremos estar siempre dependiendo de esta farsa, de sus normas, de sus leyes y de su falsa democracia. No queremos injusticias corrompidas por quien manda, por quien dicta y asegura que no hay que temer por nada. No queremos injusticias corrompidas por quien manda, por sus normas y sus leyes y su mierda. Ay, de democracia. Y bienvenidos nuevamente a la recta ya final de este Subalas Perdudas de hoy, 21 de octubre. Ya lo saben, si es por ahí las 9 o algo así, pues sí, es el programa. Y en directo. Y ya entrando a la recta final, hoy cuando hemos tenido un breve recorrido informativo por el Valles, Cataluña, o eso que llaman Cataluña, el Estado español, el mundo, la galaxia y todo esto. Y la reforma del Código Penal. Que telita todo lo que salió, pero eso, con ánimo, con fuerza y pues nada, realmente ahora ya llega la parte de la agenda, esa parte tan esperada por todos nuestros radioyentes y nuestras radioyentas. Pues bueno, para esta semana que ve tenemos un parell de activitats. La primera será el dijous 24 d'octubre, que hi haurà un sopador a l'Ateneu Popular La Séquia, i després del sopador hi haurà el passe del documental de Segovia Big Band, que parla una mica de la fuga que hi va haver al 75 a la presó de Segovia, on es van escapar alguns companys anarquistes, alguns membres de la ETA, i bueno, va ser una fuga així bastant gran de presos polítics. A veure què tal estarà. Jo, la veritat, m'ha creat expectatives aquest documental, tinc ganes de veure'l perquè pinta bastant interessant, tot i que em sembla que està enfocat molt en la història de l'ETA d'aquells moments, que no ha estat la de l'ETA els últims moments, però bueno, ja tinc ganes de conèixer més. Perquè em sembla que, si no ho tinc malament, està realitzat per la una boda, de l'Oriol Soler Sugranyes, l'exmembre del MIL, i de diversos grups d'agitació armada d'aquella època, dels anys 70, no? I pot estar bastant interessant. No, de fet, la fuga aquesta li va costar la vida a l'Oriol Soler Sugranyes i que va ser l'única víctima mortal de la fuga d'aquesta presó en la que es van escapar, em sembla, 33 presos, si no recordo malament. 24 membres. Pues bueno, van participar 33 persones, em sembla, sí. En tot cas. Bueno, total, a veure què tal està el passe de vídeo, no? Sí. I llavors, això serà el dijous 24 a l'Ateneu. A dos quarts de nou hi haurà un sopador i els diners aniran destinats a la campanya contra l'AMAT. I llavors hi haurà, a les 10 hi haurà el cine dins de l'Ateneu, perquè no, ja no fa temps per fer cine a la fresca. O potser encara, si no fa molt fred, potser encara podrem fer l'última sessió, sí, de cine a la fresca. Es farà, ja es veurà, no? Ja ho veurem. Doncs això és el dijous 24. I llavors el dijous 25, a la Tremenda, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà la presentació del llibre de 25 anys de local. Del local, que el local és un... ha estat un projecte que va començar, doncs, ara farà 25 anys, ara no em surt massa, doncs, el 80 i alguna cosa, imagino. 87, em sembla. 87, 88. 87. I bueno, doncs, el local, bàsicament, durant tot aquest temps ha estat un espai una mica referent al barri del Raval, anarquista i antiautoritari, i hi ha hagut així de coses a destacar una miqueta, seria, doncs, una distribuïdora, i en un lloc on també s'editava música i podies trobar, bueno, distribuïdora tant de llibres com de música i de roba. I llavors hi ha hagut el col·lectiu Zapatista, després també en els seus temps, quan la mili era obligatòria, hi havia el col·lectiu d'Insubmisos. I bueno, pues això, que ara... Que ha estat històricament un espai catalitzador de moltes lluites, no? I això, i llavors, pues, hi haurà la xarxa començarà a les 7 a la Tremenda i després hi haurà algunes tapes i hi haurà una mica de cafeta per comentar la jugada. Bueno, a veure si passem per allà, no? Potser. Puede ser, sí, yo me apunto, de hecho. Hombre. Y bueno, pues ese fue el espacio de la agenda y la cuestión cultural acá en Balas Perdudas. Ahí está la falca. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Esa fue la agenda. Y pues bueno, gente, creo que con esto ya vamos llegando ahora sí a la parte final de este Balas Perdudas de hoy, 21 de octubre. Ven cómo tuve la fecha hoy, tope clara todo el rato. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los contertulianos hoy. Nuevamente recordarle al señor Blau que se le extraña, que esperamos contar próximamente con su presencia. Con su presencia. Hombre, le echamos de menos, sexy. Le echamos de menos. Sexy. Hombre, por favor. Y bueno, eso, señor Foss, señor Negra, señor Rosa, muchísimas gracias por aquí esta nit y aquel programa tan interesante. Moltes gràcies i gràcies a tu per haver tornat, que se't trobava a faltar, Capullín. Yo también ya tenía mono de Balas Perdudas. Y bueno, gente, ya lo saben, la próxima vez que oigan o sientan una bala, pónganle atención, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y fins una próxima. Fins a la propera. Adéu-siau, que vagi bé. Balas Perdudas, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, afinant la punteria.